بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darasa ya risala Atharu al-Adhkar al-Shar'iyya fi Tardi al-Hammi wal-Gham الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. نمضمون يا رساله هي اذكار امبازم تومي صلى الله عليه وسلم امتو فنديشا وكاتي مسلم ونبو باتا ذكي كتك مويواكي. Jana tulianza kusoma utangulizi wa hii risala tukafikia wasauridu taifatan atira wa nukhbatan mubarakatan min hadhihi ad-da'awat wal adhkar al-azima ath-thabitati 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah asema kuwa nitataja أذكار ندعاء عظيم زلزو ثبوتو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم نهابا كنو مهم سان أذكار نأدعي زلزو ثبوتو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم مرانينجي utakuta tunapatikana na shida sisi tukaenda kwa wale wasomi ambao tutarajia kuwa ndio watakuwa matabibu wa maradhi ambayo yamewashinda wenye madawa kutibu kwa kukupa njia wewe za kisheria. Utawapata mimi nyumbani kwangu naibiwa kila siku, nifanye nini? Ukija kwangu nitakwambia weka askari, tafuta kampuni nzuri askari weka alinde. Mwingine akwambia soma bismillah mara 17 haingii mwizi, soma uone kama hiyo mwizi akaiba, sababu si jambo lililothubutu kuwa ni kweli. Pamoja na kuwa ni bismillah, soma bismillah mara 17 mwizi hawezi kufungua mlango. Afunga ufunguo vizuri na kufuli ndio mwizi atoingia. Sasa ziko hizi adhkar ambazo watu hutunga wao kisha wakawaambia watu ili jambo kuna fadhila kadha wa kadha wa kadha ndani yake, na si kweli, na hizi ni nyingi sana. Na watu kwa kuwa ni wahitaji, anapoambiwa tu kile kitu moja kwa moja anyakuwa ashikamana nacho bila ya kuuliza kuwa je, hili jambo kweli limethubutu au la. Na mifano yake kama haya ni mingi sana, na nyote mwajua twaishi katika mujtama ulioenea mambo kama haya. Kwa hivyo hizi adhkar atakazozitaja hapa na kuziorodhesha zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. والتي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يصيبه الهم أو الكرب أو الحزن أو نحو ذلك. إذي أذكار السنة نحن نكيزكم الإسلام وكاتي أنا بباتوا نذيكي كتك مويواتي أنا بباتوا نمجانغا نهزوني awe atazisoma hizi adhkar. Kisha akaorodhesha adhkar hizo. Ya kwanza, na mwanzo tutazitaja kwa orodha aliyotaja, kisha biidhnillahi ta'ala tuanze kuzungumzia moja baada ya nyingine maana yake nini. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihihima an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu fil karbi. Apokea Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisema anapopatwa na majanga na jambo zito, la ilaha illa Allahu al-azimu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshi al-azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-karim. Hii ni dhikr miongoni mwa adhkar ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipatwa na janga ama na dhiki, alikuwa akileta hii dhikr. Warawa Abu Dawud fi sunanihi an Asma'a binti Umays radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب. أسماء بنت عميس أسماء ألين ينبي ميمي نتوم صلى الله عليه وسلم يأني سيكفنديش منينو وتكاوي أسماء ونبوباتوا نذيكي نجانغا shida na uzuni yote ingia hapo, janga la aina yote. Takulina, sema hivi: Allahu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Maneno mafupi lakini yana maana kubwa sana ndani yake, kama tutakavyoona mbele. Allahu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Ya tatu, na hii hadithi imepokewa na Abu Dawud na Ibn Majah wa sahaha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih at-Targhib hadithi 1824. Nataja hivi kwa sababu uwe na utulivu ndani ya moyo wako kuwa hii hadithi ni sahih, haina matatizo, hadithi imethubuti. Kwa tahadhari niyoitoa mwanzo ya zile Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, jamaa huandikiwa kwenye kalenda Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ambiyo hii ndiyo dhikr unapofuturu, na ndiyo dhikr iliyochorwa katika yale makalenda yale advertisement yote karibu imeandikwa hiyo, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, jambo ambalo halikuthubutu kamwe kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nania wa bisawmi ghadin nawaitu, sio andika nini bwana, kitu kama hivyo. Khuzaabalati hizi zipo nyingi sana katika mjtamaa wetu, nyingi. Amona mtu yenda mpaka maktaba kununua vitabu eh? Waulizeni wenye kuuza kwenye maktaba wanapopata tabu. Mtu waje paka pale, wataka nini? Nataka kitabu chaitwa Ganju la Arshi. Ganju, Ganju ni Kiarabu jamaa, Ganju la Arshi, kitabu chaitwa hivyo. Mshasikia hicho kitabu? Alafu soma ndani zile fadhila zinazotajwa, eti kisoma hizi adhkar wapata hiki wapata nyimu, mtoa wapi haya? Ama wengine azunguka yeye atafuta kitabu kipi jitibu na majina 99 ha ukiona ile majina yameandikwa pale shika jicho lako kama umwa na jicho kisha useme hivi huko wapiga piga jicho ya basir ya basir ya basir ya basir utapoa macho utakuwa chongo shauri yako endelea tu hivi hakuna adhkari hizo hakuna kitu kama hicho lakini jina la Allah ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka hatuna shaka lakini ndio hivi tulivyofundishwa na Mtume wa sallam hii sasa mwafanya mzaha nyinyi na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hebu wewe mtu akuite akuite kwa jina lako sema jina lako kwa mfano ni Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad usemaje Muhammad takubali huyo mtu afanya nini sasa ikiwa wewe waona iwafanya mzaha na istihzaa na wewe kif taamal hadha bi rabbil alamin vipi ili jambo mfanyia Allah subhanahu wa ta'ala lakini yeye akili kwa akili pia si yeye atumia akili si jina la Allah hivyo hivyo ni jina la Allah wewe mtu akakuita jina lako kila saa fulani fulani wewe fulani wewe itikia naam fulani na wewe acha mzaha bwana unaniitaita wala uniambie utaka nini hakuna adhkar kama hizi ndio maana nasema nataja hizi usiwe na shaka kwa sababu utazipigia vita hizi adhkar ambazo hazikuthubutu na ndani yake mna makosa وروى ابو داود في سننه عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب الله فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت حديثي مبكيوا انا ابو داود وحسنه الالباني في صحيح الجامع حديث يا 1388 قال وروى الترمذي في سننه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ذي النون اذ دعا وهو في بطن الحوت دعاء ya dhinnun dhinnun anayekusudiwa nani ni Yunus alayhi salatu wassalam alipoomba alipokuwa katika tumbo la samaki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kisha mtume sallam akasema fa innahu ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له حقيقه هي ذكر هاتو منايو مسلم ketika jambo lolote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia maombi yake قال الشيخ عبد الرزاق هذه الاحاديث الاربعه عظيمه وصحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها علاج للكرب الذي يصيب الإنسان ودواء للغم والحزن والهم هذه حديث إن عظيم صحيح زلزة ثبوتك توقمتوم صلى الله عليه وسلم دنياك muna ponyo na dawa kwa yale mazito yanayompata mwanadamu ni dawa ya huzuni ni dawa ya dhiki inayompata mwanadamu katika kila jambo lake kisha akasema wa wallahi الذي لا اله الا هو شيخي واب اسمه والله الذي لا اله الا هو in ata biha al-insanu mutaammilan ma'naha, ikiwa mtu atazileta hizi adhkar akiwa azingatia maana yake. Na hapa kuna jambo lingine muhimu, unapoleta adhkar uwe wazingatia maana yake nini ile dhikri unaoileta. Tuchukulie mfano mzuri ambao kila mmoja wetu takriban ushampitia. Baada ya swala, katika adhkar ambazo muislamu yuwaleta ni zile tasbihat, tahmid na takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wengi wetu katika hizi adhkar utamsikia sema hivyo namna hiyo, sio? Wengi wetu tutafanya hivyo. Wakati mwingine waweza kumwangalia vile vidole yule mtu anavyochapa hivi, kama yua chapa chapa sivyo vitu gani, mpaka washindwa huyu ile muda yuwapata vipi, yani katika dhikr moja mpaka nyingine. Sheikh Al-Albani alivyozitaja hizi, akaziita hizi si tasbih, ni sab saba. Maana yake sab sab sab sab sab sab sab sab sab, sasa ni sab sab sab sab saba, hizi si tasbih. Sasa azingatia wakati gani mtu anayetaja dhikri kama hii, maana ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ikiwa dhikri sisi tufanye namna hii, ushamaliza alhamdulillah, haya wenda zake, hii makosa. Sababu unapotaja hizi dhikri ili ziwe na athari kwako wewe, kama atakavyoeleza Sheikh hapa, ni kuwa uwe utakuwa wazitaja huku wazingatia maana yake, ndio iingie ndani ya moyo wako utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, upate ule utulivu. Lakini kwa kufanya hivyo ndio utamwona mtu mpaka swala siku hizi ikivutwa kidogo tu, kuna watu hugura mpaka misikiti, wallahi wa rabbi. Kuna mtu yuswali kisha akimaliza kuswali, swala bwana ndefu kweli kweli bwana, dakika kumi pengine ile swala ya asri ama ya dhuhuri, huwa kwani yasoma nini? Kuna mmoja hapa msikitini siku moja aliswali, kisha kama ameudhika ile swala iona ndefu, ile swala yenye utulivu kwake iona ndefu, akanifuata hapa, ile swala huwa yasoma nini wewe? Kamwambia na wewe kwani yasoma nini? Sema nasoma kul wallahu bas. Kila swala soma kul wallahi, kila swala mpaka itakuwa ni mazoea, yani kuwa akili ishawekwa kwa nikimaliza suratul Fatiha mimi ni kul wallahi, akili yako haitakuwa kwenye swala. Kisha sasa amuita mwanzake apambe, vipi swala, akili yako ilikuwa kwenye swala? Unakwambia yeye ilikuwa kwenye swala, alhamdulillah. Ah, mrongo wewe, mbele za watu mbele, mrongo wewe, mrongo wewe. Sasa sisi tumezoea zile ibada tuzifanye haraka haraka tumalize bila ya kuzingatia tuende zetu. Lakini alizoea, wallahi alizoea kufanya ibada kwa umakini, ikamwathiri la ibada. Siku kwa mfano akaswali nyuma ya mtu ambaye adona dona katika swala, atajua wazi hii swala hii hapa ina shaka shaka. Haupati utulivu wa moyo. Hili ni jambo ambalo lajulikana. طيب قال إن أتى بها الإنسان متأملا معناها محققا لمقصودها ومقتضاها أكهكيكي ملينغو ينيو كتكنيني هذه أذكار سيوون أبو باتكان شيدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألف ويوي وكينك وميتي وموامبا سأسئل لا إله إلا الله وليتجيبالي مناك hauja hakiki maana la ilaha illa Allah mpaka iwe na athari kwa wewe, kwa sababu katika maisha yako wafanya shirk. Tufahamiane hapa nazungumzani. Kwa mfano dhikri nyingine pia bado tutaongeza nyingine huko mbele atataja ya kuondoa dhiki. Pia katika ile dhikri kuna ij'alil qur'ana al'azima rabi'a qalbi, ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi, utakuja kueleza huko mbele. Kisha wewe hata siku moja huisome Qur'ani, sasa hiyo dua uiomba vipi wewe? Na wataka Qur'ani ndio hiyo, Allah ij'ali ni sababu ya kutuliza moyo wako, na wewe huisome Qur'an. Hata hii dhikri ukihitaji haisaidii. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujaifanyia kazi. ili nieleweke vizuri. Mtu aomba dua kila siku, ya Rabbi nipe mtoto wa khairi, nipe mtoto mwema, nipe kadha, na mwenyewe hajaoa atapata mtoto? Uwezi. Mwanzo oa, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuruzuku. Lakini kabla ya hapo utakuwa waomba dua lakini haliwezi kufanyika lile jambo mpaka ufanye nini? Ufanye zile sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Kwa hivyo uwe utahakiki makusudio ya ile dua na muktadha wake. Ukifanya hivyo, lan yabqa fi qalbihi min alhammi miqdara dharra, hakubaki katika moyo wake miqdaru dharra, hata mfano wa mdudu chungu katika dhiki. Fa innaha dawa'un nafi', ni dawa ambayo ni yenye kumnufaisha mtu. Wa ilajun mubarakun, na ni ilaj, ni matibabu yaliyo na baraka. Wa shifaa'un lima fi sudur, na ni shifa kwa yale yaliyomo ndani ya nyoyo. Walakin يحتاج المسلم إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمل في معناها. لكن ينبص مسلم أنا بتاج هذه أذكار مباركة أو أتتامل نكوزنغتي معناياك، وأن يعرف مدلولها وأن يحقق مقصودها. أجو هذه أذكار زمان شنين زمو إليك زواتي، na hakiki makusudio ya zile adhkar anazozitaja. Ikiwa adhkar zazungumzia tauhid, awe atahakiki tauhid kisawa sawa. Yaqulu ulama, wanaovyoni wasema innal ityana bil adhkar al ma'thurati wad da'awat al mashru'ati bidun ilmin bil ma'na wa tafaqquhin fi al dalalati dha'ifu al ta'thir qalil al fa'ida. Wengi kati yetu sisi haya hatuyafahamu. Wanaovyoni wasema mtu kuleta zile adhkar zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na dua pia zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au katika Qur'an, bila ya kujua maana yake na kufahamu za tuelekeza wapi zile adhiya, maana yake nini, athari yake ni dhaifu sana na faida yake ni chache. Walihadha nahtaju lihadha alfahmi fi dhikrina lillahi azza wa jalla, tuhitaji ufahamu katika kumtaja kwetu Allah subhanahu wa ta'ala. Kathirun minna yati bil adhkari shar'iyyati wa yuwadhibu 'alayha, wengi kati yetu sisi tunaleta adhkar na tuadumu katika adhkar, lakinahu la yaqifu mutaammilan fi dalalatiha fayad'ufu atharuha alayha, lakini haketi kuzingatia hizi adhkar zanielekeza wapi, zamaanisha nini, ukaona kuna udhaifu katika athari ya zile adhkar anazozitaja, au akaziweka mahali ambapo sipake. Kama kwa mfano, hebu mfano mtu aingie msikitini kisha aseme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, takuwa sawa? Si sawa, sio? Ameiweka ile dhikr mahali ambapo sio paki. Wangapi kati yetu sisi tunaopatikana matatizo tuseme la haula wala quwwata illa billah? Wangapi? Hebu mtu aseme mimi sisemi hivyo. Wengi wetu haswa akiudhiwa na mtu la haula wala quwwata illa billah, bala gani jamani, la haula wala quwwata illa billah, sio? Lakini la haula wala quwwata illa billah hauqala, sio dhikri, inawekwa mahali ambapo mtu amepatikana na msiba. La haula wala quwwata illa billah ni dhikri ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana muadhin akiadhini akisema hayya ala sala, twajibu la haula wala quwwata illa billah. Kwa nini? Kwa mimi sina uwezo wa kujibu huu wito ninaoitwa, isipokuwa atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nguvu zake ndio nitafika mimi kwenda kuitikia wito kama huu. Kwa hivyo wataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huna uwezo wa kubadilisha hali kuipeleka hali nyingine, wala huna nguvu ya hiyo isipokuwa kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni dhikri ya isti'ana, kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuiweka mahali pa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mahali ambapo watakana useme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndio sisi tusema la haula wala quwata illa billah. Na wewe chunguza, sote tufanye hivyo, takriban sote tufanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hatuelewi maana yake nini, hatujui ni pake. Sasa ukipatikana na tatizo hivi, mtu amekuudhi kwa mfano, akasema la haula wala quwata illa billah, sawa sawa na kuingia msikitini na kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Sasa ikiwa mcheka huyu, na wewe pia wachekwa, wewe pia utaingia katika tatizo hili. Twende mbele. Walau waqafna mutaammilina fi hadhihi al-adhkar al-arba'ati allati akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annaha 'ilajun lil-karbi, law kama tutakaa tuzingatie hizi adhkar nne ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuwa ni dhikr ambazo ni ponyo ya dhiki zinazompata mja, yale masaibu yanampata mja, la wajadna annaha tashtariku fi shay'in wahidin, utapata hizi adhkar zote kuna kitu ambacho kiko katika kila dhikr, zimeshirikiana katika jambo moja, wa huwa tahqiqu at-tauhid alladhi khuliqa al-'abdu li ajlihi, kui hakiki tauhid ambao kwa ajili yake ameumbwa mja, wa wujida li tahqiqihi, kaletwa hapa duniani kui hakiki tauhid, at-tauhid alladhi huwa ikhlasu al-'ibadati lillahi wa ikhlasu at-ta'ati lahu subhanahu wa ta'ala, tauhid ambao ni kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakasia ta'a Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. هو المفزع للإنسان في كرباته وفي جميع همومه وغمومه, ndipo pakukimbilia mja katika matatizo yake, katika kila aina ya dhiki inayompata, tauhid. ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد, na hakuna kinachoweza kukuondolea katika moyo wako dhiki ulizokuwa nazo isipokuwa pale mja atakapoihakiki tauhidi kisawa sawa. Wafazi'a ila Allah wa akhlasa dinahu lillahi tabaraka wa ta'ala, nakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia amali zake Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi kidogo tena katika hizi adhkar, tizama ya kwanza, la ilaha illa Allah al-azim al-halim, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نفكر ويونا لا إله إلا الله مرجلي مرة غافي نهابا نتوحيد منظم بكمش وأين زوت تاج إن أفواتا الله الله ربي لا أشرك به شيئا, توحيد. إن أفواتا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت, إن أفوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفكر نيوتي مونا كو أذكاري زي زوتي ندنياك نيني التوحيد كما تكفو إليزا موجة بعد أن ينجين بإذن الله تعالى كتك درسي تكوني. Kasema wataammal akhi alqari ma'i aladhkar alarba'a, zingatia ndugu yangu unayesoma risala hii hizi dhikr nne zilizotajwa hapa, na hapa ndio ataanza alawwal aeleze maana yake mpaka ile ya nne tuliyotaja, na hayo tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala. Kila kikao tutajaribu polepole kusoma moja ama mbili mpaka tumalize inshaallahu تعالى. كيف كشف تانزا يا كوانزا na tuendelee paka pale atakapojalia Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.